Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 kwietnia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie chcą zbadania okoliczności izraelskiego ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Po wczorajszym wybuchu mieszkańcy bloku w Tychach nie będą mogli na razie wrócić do swoich lokali. Szczepienia przeciw wirusowi HPV powinny trafić do szkół, tak twierdzą eksperci. Stany Zjednoczone chcą niezależnego śledztwa w sprawie ataku na konwój humanitarny World Central Kitchen w Strefie Gazy. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken mówił o tym podczas wizyty w Paryżu. W izraelskim nalocie zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak i obywatel Stanów Zjednoczonych. Antony Blinken domagał się wyjaśnienia okoliczności ataku. Rozmawialiśmy już bezpośrednio z izraelskim rządem w sprawie tego konkretnego incydentu. Wezwaliśmy do szybkiego, dokładnego, niezależnego dochodzenia, aby dokładnie zrozumieć, co się stało. Władze Izraela obiecały wyjaśnienie sprawy. Poinformowały, że atak na konwój World Central Kitchen w Strefie Gazy był nieumyślny. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Był to pierwszy oficjalny kontakt przywódców od listopada. Od wielu miesięcy trwają próby złagodzenia napięć między oboma supermocarstwami. Do rozmowy doszło w obliczu poważnych zawirowań na świecie, trwającej wojny w Gazie i na Ukrainie oraz rozbudowywania potencjału nuklearnego Korei Północnej, podkreślają amerykańskie media. Biały Dom określił ostatni kontakt jako sposób dla obydwu przywódców na sprawdzanie obecności i odpowiedzialne zarządzanie napiętymi stosunkami USA-Chiny. Według nie do końca oficjalnych informacji Joe Biden poruszył szereg obaw Waszyngtonu. Należą do nich stosunki gospodarcze obu supermocarstw, napięcia wokół Tajwanu, wsparcie Chin dla Rosji w inwazji na Ukrainę oraz rosnące zagrożenia cyberbezpieczeństwa, szczególnie przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA. W środę do Chin uda się sekretarz skarbu Janet Yellen. Odbędzie ona bezpośrednie spotkanie ze swoimi odpowiednikami. Sekretarz stanu Antony Blinken również planuje wizytę w Chinach jeszcze w tym roku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Po wczorajszym wybuchu gazu mieszkańcy bloku przy ulicy Darwina w Tychach nie będą mogli na razie wrócić do swoich lokali. Jak mówi im powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Tychach, Mariusz Węgrzyn, mieszkania są uszkodzone w różnym stopniu. Najciężej są uszkodzone te mieszkania, gdzie nastąpił wybuch i bezpośrednio mieszkanie nad tym mieszkaniem na parterze, czyli na pierwszym piętrze. I te najprawdopodobniej ze względu na uszkodzony strop będą musiały być długo wyłączone z użytkowania, gdyż ten załamany strop będzie musiał być usunięty i odtworzony nowy strop. Może to trwać długo. Kilka osób spędziło noc w ośrodku interwencji kryzysowej. Pozostali znaleźli schronienie u rodzin. Jesteśmy jednak przygotowani, by udzielić pomocy wszystkim, podsumował pełniący funkcję prezydenta Tychów Maciej Gramatyka. Od rana pracujemy nad tym, w jaki sposób pomagać tym, którzy stracili prawie wszystko w swoich mieszkaniach. Mamy przygotowane już teraz kilkanaście, a jak będzie potrzeba, to więcej lokali zastępczych mieszkań, w których będą mogli zamieszkać w tym czasie. Miasto uruchomiło też procedury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który udzielił potrzebującym pomocy finansowej i psychologicznej. Szczepienia przeciw wirusowi blodawczaka ludzkiego, czyli HPV, powinny trafić do szkół, tak uważają eksperci. Uczestnicy debaty online dotyczącej nowotworów ginekologicznych. Konferencja odbyła się w ramach cyklu Onkologia – Wspólna Sprawa. Ginekolożka profesorka Marzena Dębska podkreśliła, że szczepionka przeciw HPV jest bezpieczna, przebadana i przez wiele lat podawana na całym świecie. Tutaj mamy szczepionkę, która jest od kilkunastu lat, jest badana, wiele milionów osób było wyszczepionych tą szczepionką i wiemy, że ona nie ma poważnych działań niepożądanych i powinna być naprawdę dostępna wszędzie i nie powinniśmy tego ograniczać w żaden sposób, w sensie zapisów na tą szczepionkę czy wytypowywania poszczególnych przychodni, gdzie można się zaszczepić. Ja jestem za tym, żeby było to szczepienie w szkołach. Od czerwca ubiegłego roku przeciw wirusowi HPV zaszczepiło się niespełna 25% uprawnionych nastolatków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro tylko na południu możliwe większe przejaśnienia. Będzie padać deszcz, a na północy miejscami deszcz ze śniegiem. Tylko 3 stopnie na północy, 12 w centrum, do 15 na południu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zwycięstwo, które zmieniło bieg wojny i odwaga, która przeszła do historii. Nadać sygnał do ataku dla wszystkich. Czerwone Maki. Pierwszy polski film o bitwie o Monte Cassino. Tylko w kinach od 5 kwietnia. Patronem filmu jest Polskie Radio. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:06. Klub Trójki. Anna Regulska, Józef Niewiarowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Od dziś wraca na naszą antenę godzinna audycja publicystyczna, w której rozmawiać będziemy z zaproszonymi do studia ekspertami oraz ze słuchaczkami i słuchaczami o sprawach, którymi żyją Polska i świat. Tych, którzy do nas wracają, tych, którzy nie słuchali Trójki w ostatnich latach, tych, którzy są z nami od zawsze i tych, którzy dopiero będą nas poznawać i odkrywać, chciałem w imieniu całego zespołu z Myśliwieckiej 357 zapewnić, że słowo znów będzie w Trójce ważne, że nie boimy się tematów niełatwych i że będziemy dbać o to, by w naszych audycjach pojawiali się goście mający różne spojrzenie na kwestie najważniejsze. Będziemy ich słuchać i będziemy z nimi dyskutować, ale zawsze w sposób wyważony, kulturalny, tak, by nie było wątpliwości, że będzie to radio otwarte na i dla wszystkich. Nie ma w nas natomiast zgody na nietolerancję i wszelkie zjawiska wykluczające. Jesteśmy tu dla Państwa. Wraca adres mailowy klub@polskieradio.pl. Chcemy też Państwa przyzwyczajać powoli, nienachalnie, że można do nas dzwonić. Telefon jest otwarty 22 i 7 trójek. Zapraszamy wszystkie słuchające nas osoby. Od czego zaczniemy? Od rozmowy, proszę Państwa. Chciałbym, by tematem pierwszego po długiej przerwie Klubu Trójki był język nasz powszedni. Jak dziś rozmawiamy? Jaki język dominuje w przestrzeni publicznej? Czy, a w zasadzie jak bardzo, przekłada się on na to, w jaki sposób zwracamy się do siebie prywatnie? Co nas łączy? Co dzieli? I czy istnieją jeszcze słowa wspólne, ważne dla nas wszystkich? W studiu Trójki goście. Bardzo dziękuję, że zgodzili się przyjąć zaproszenie i inaugurują razem z nami Klub Trójki po przerwie. Prezeska Fundacji Włączeni Plus, twórczyni sukcesu pisanego szminką, ekspertka do spraw komunikacji Olga Kozierowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I popularyzator wiedzy o polszczyźnie, specjalista od języka, autor kanału Przysłowie, na który łatwo trafić w sieci. Wystarczy wpisać tam słowa Przysłowie i Mateusz Adamczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pytanie, które otworzy naszą dyskusję, nie może być inne. Gdybyście mieli jednym słowem określić język, który dominuje dziś w przestrzeni publicznej, to jakby to słowo brzmiało? No, tak myślałam sobie o tym chwilkę i myślę, że jednak nadal byłaby to polaryzacja. Gdybym miała jakoś od 0 do 10 obliczyć jej natężenie, to już nie 10, ale myślę, że te 7, tak wymieniłeś, że 7 trójek, to bym tak przy tej 7 została. A co sprawia, że już nie 10, a 7? Wiesz co, no jednak moim zdaniem bardzo dużo, duży wpływ na to, jak my też się odzywamy do siebie, mają właśnie media. to, czego słuchamy, w jaki sposób ludzie, ci, których my uznajemy za autorytety, albo nawet mają taki efekt, wiesz, to jest efekt aureoli jednak, że te osoby, które są politykami, które są dziennikarzami, one w jakiś sposób uczą nas tej narracji. I jeżeli ta narracja, no jakby jest dyskusją, ale nie jest oceną, nie jest niekulturalna, nie jest atakiem, to ta narracja, zresztą, no jeżeli cofniemy się ileś lat wstecz, no to zobaczymy, że jednak ta narracja wyglądała inaczej. Więc myślę, że to ma ogromny wpływ na to potem, jak my zaczynamy się do siebie odzywać, bo jest przyzwolenie. Jest przyzwolenie. Jeżeli my to słyszymy w mediach, jeżeli słyszymy to wśród polityków, to myślimy sobie, o, jak oni tak mogą, jeszcze to robią na forum publikum, to w takim razie ja też mogę. Czyli dostaję to takie przyzwolenie niepisane do tego, żeby się wyrażać w sposób, no, niebudujący, ale dzielący. Kiedy czytałem te słowa wprowadzające o tym, że nie ma w nas zgody na nietolerancję i wszelkie zjawiska wykluczające, to Mateusz powiedział pod nosem, o, jakie piękne. Co się stało, że to nam się wydaje piękne, a nie naturalne? No, odnosząc się do twojego pierwszego pytania, ja bym powiedział, że język debaty publicznej, język publiczny stał się mniej ogólny, a bardziej potoczny. I to niesie ze sobą to piękno, o którym przed chwilą wspomniałeś i o które ja wymruczałem na korytarzu, ale też niesie pewne zagrożenia. No bo z jednej strony potoczność to jest taki język, który teoretycznie przynajmniej jest dostępny każdemu i każdej z nas. Jeżeli przeniesiemy to na forum debaty publicznej, to wydaje nam się, że jest tak blisko, że nic tylko się dogadać. Ale z drugiej strony ta potocyzacja niesie właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałaś, czyli potocyzacja niesie także duży ładunek emocjonalny i zaburza ten taki społeczny dystans, który jest potrzebny między innymi po to, żeby się sobie wzajemnie przyjrzeć właśnie z dystansu, żeby rozpoznać, jak ja się mam w kontakcie z drugim człowiekiem i jak ten człowiek ma się w kontakcie ze mną. Zanim jeszcze zdążymy przejść na ty, zanim zdążymy używać mocnych słów. Ja nie mówię tylko o wulgaryzmach, bo tutaj także inne słowa przecież mogą być mocne, a niekoniecznie wulgarne. Więc no, ta potoczność nam pewną rzecz ułatwia, ale jeżeli zaburza granice tego, co jest cenne w naszej kulturze, bo my mamy taką kulturę, która jest kulturą jednak dystansu, w przeciwieństwie do innych narodów, na przykład krajów południa, tak ogólnie to ujmę, to jednak cenimy sobie ten dystans. A teraz to przełamywanie na siłę tego dystansu powoduje, że my chyba nie potrafimy do końca się w tym odnaleźć, a przekroczenie granic swoich i drugiej osoby, no, powoduje to, o czym powiedziałaś, czyli powoduje polaryzację. Bo to jest tak, jakby przyłożyć do siebie magnesy jednoimienne i próbować je do siebie zbliżyć, to im bliżej będą siebie, tym bardziej będą chciały się od siebie oddalić. Kiedy słucham tego, o czym mówi Mateusz, to od razu przypominam sobie czas pandemii. Bardzo trudny dla nas wszystkich przecież. I to, jak rozmowy ze znajomymi, spotkania twarzą w twarz zastąpiły media społecznościowe. I jak bardzo szybko doszło właśnie do polaryzacji i no, niesamowitego wręcz wybuchu emocji w dyskusjach na każdy możliwy temat. I miałem takie wrażenie i nie pozbyłem się go do dziś, że wtedy przekroczyliśmy wiele granic. Że ludzie, nie widząc się, często też słabo znając, pisali do siebie takie rzeczy, tak brutalne, często nieprzemyślane, że już potem nie było odwrotu, że gdybyśmy się spotkali przy stole i patrzyli sobie twarzą w twarz, to nigdy byśmy się tak do siebie nie odezwali. No właśnie, bo te media społecznościowe tak ładnie się nazywają, ale swoją drogą one tworzą nie jedną dużą społeczność, ale wiele rozmaitych społeczności. I teraz znowu powoduje to w nas napięcie wynikające z tego, że wydaje nam się, że przynależymy, że jesteśmy częścią jakiejś grupy, ale jednocześnie mamy takie wrażenie, że są inne grupy, które należy zwalczać. To jest taki podstawowy mechanizm, nawet nie językowy, choć on się przerzuca na język, ale taki mechanizm gatunkowy nasz, czyli nasi, swój i obcy. I jeżeli mamy pofragmentaryzowaną tę rzeczywistość komunikacyjną, głównie w mediach społecznościowych, to tych obcych będzie coraz więcej, tych innych będzie coraz więcej, no przed którymi należy się bronić, a najlepszą formą obrony jest atak zawczasu, jak się okazuje. No jednocześnie taka komunikacja słowna, nawet jeżeli byśmy popatrzyli na SMS-y, nie tylko na komentarze, które oczywiście też są pozbawione odpowiedzialności indywidualnej, bowiem przecież można sobie stworzyć konto Zosia Kot, i mieć jedno zdjęcie kota na przykład i z tego profilu wyżywać się po prostu, swoją złość wynikającą z bezsilności po prostu tam wrzucać i nie wiem, czy może czuć się lepiej, ale przede wszystkim czuć jakiś taki upust. No lepiej pójść na siłownię, no ale mieliśmy rozmawiać o komunikatach. Teraz co jeszcze w tej komunikacji słownej jest takiego, bym powiedziała, jest pułapką, to, że komunikacja taka SMS-owo-komunikatorowa jest pozbawiona tonu głosu. I my pisząc wiadomość, my słyszymy swój głos. Często jak piszemy wiadomość. I nam się wydaje, że ale to jest w ogóle dowcipne. Ale druga osoba tego nie słyszy. Tak, na przykład myślimy, że to jest super dowcipne. A druga strona odbiera ten komunikat, no bo odbiera go, przerzucając go przez swoje doświadczenia różne, nastawienie i właśnie odbiera go na przykład źle. I to jest ten dysonans poznawczy, który jest w procesie komunikacji. No i wtedy zaczyna się już bójka. I no jej odpowiedź jest nie taka, my myślimy, co ja tu ci napisałam, coś śmiesznego, a ty mi tak, no to ja ci teraz tak. No i mamy po prostu... Spirala. Tak, więc no taka komunikacja rzeczywiście jest, no w ogóle no to gdzieś pozwala na hejt, który u nas w Polsce, zresztą to pokazują badania, jest naprawdę ogromny, jeżeli chodzi o internet. Właściwie to my jesteśmy w czołówce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ilość hejtu. I myślę, że to warto by było uregulować. To jest ciekawe, o czym powiedziałaś w kontekście przepuszczania przez siebie pewnych informacji. Bo zobaczcie, jak media społecznościowe do nas mówią. One mówią do nas nie kolektywnie, jako do społeczeństwa, ale do mnie, Mateusza Adamczyka. Mhm. Cześć, kochani, a ty tutaj, ja do ciebie mówię. Czyli mój mózg wyrabia sobie taki nawyk, że wszystko jest do mnie i o mnie. Także każdy inny komunikat, nie tylko już ten społecznościowy, ale każdy inny i ten twój przykład z komunikacji SMS-owej czy jakiejś messengerowej pewnie byłby dobrym przykładem tego. Jeżeli wszystko jest o mnie i do mnie, to wszystko przepuszczam przez własne doświadczenia, bez tego dystansu, o którym była tu mowa na początku, a w związku z tym się jakoś muszę z tym konfrontować. Pan Mateusz z Kielc, przypomnę adres mailowy klub@polskieradio.pl i 227 trójek to telefon. Do studia przy Myśliwieckiej. Pisze o bardzo ważnej rzeczy, która jest w jakimś sensie ciągiem dalszym albo dopełnieniem tego, o czym mówili przed chwilą Olga i Mateusz. Zdaniem pana Mateusza we współczesnych rozmowach i takich twarzą w twarz, a już na pewno w mediach społecznościowych, coraz bardziej dominuje przekonanie, że krytyka to mowa nienawiści, a to zamyka jakąkolwiek dyskusję, że coraz trudniej powiedzieć komuś o tym, co nam się nie podoba, prosto w twarz. Lepiej wydać to z siebie w mediach właśnie społecznościowych, bo one dają złudne poczucie anonimowości. Najlepiej w komentarzach, w jakiejś sekcji, gdzie ma się trudny do rozpoznania nick. Nie każdy będzie szukał po IP, kto to jest. I załatwione. No cóż, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo szeroki temat. On dotyczy asertywności. To jest taka komunikacja jedyna zdrowa. A my, i tu powiem głównie kobiety, bo to są też nasze badania, mówię tutaj o sukcesie pisanym szminką, i ze względu na wychowanie, to w jaki sposób szkoła nas traktowała, my nie umiemy w asertywną komunikację, więc często nie stawiamy granic, często te granice są przekraczane, nie powiemy nie, nie idziemy w tak zwaną konfrontację, bo konfrontacja nie musi być zła, konfrontacja jest zdrowa. Czyli właśnie możemy powiedzieć, że nie chcemy. Z drugiej strony oczywiście taka zdrowa asertywność mówi o nas i o naszych granicach, a nie idzie w krytykę drugiej osoby. No bo teraz pytanie, gdzie jest krytyka konstruktywna, a gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna krytyka, która nam nie służy. Bo jest taka zasada w coachingu, żeby mówić ludziom takie rzeczy, które są dla nich przydatne i które są prawdziwe. I teraz ponieważ my zawsze komunikujemy się subiektywnie, no to jaką mamy pewność, że to, co mówimy, że chcemy skrytykować drugą osobę, jest naprawdę prawdziwe. Czy to nie jest tylko to, co my widzimy, albo dotyczy naszej relacji. Więc to jest bardzo trudny temat, jednocześnie taki no skomplikowany. Więc taka zdrowa komunikacja zawsze wychodzi od komunikatu ja. Czyli ja tego nie chcę, jakby tu są moje granice, nie rób tak, bo to mi robi to i to. I to jest wtedy komunikacja, która nie zaprasza do tak zwanej walki. jednocześnie komunikacja, która mówi, to ty jesteś taki, ty tego nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś, nie jest komunikatem ja, więc no, często powoduje albo zamknięcie się tej drugiej osoby i ta osoba mówi, nie będę z tobą rozmawiał albo rozmawiała, albo zaczyna ta osoba atakować. A ty to, a ty to tamto, prawda? I zaczynamy się boksować i no to do niczego nie doprowadza. Jednocześnie to, co napisał pan Mateusz, ja się z tym zgodzę, że taka przez lata czasem niewyrażana niezgoda na coś, czyli właśnie brak tej asertywności, powoduje potworną bezsilność, a bezsilność przeradza się w złość. Jednocześnie znowu kobiety no nie są nauczone wyrażania tej złości, no bo przecież jak ona coś podniesie głos, to będzie zła. Więc znowu ta złość idzie do środka, jest zamrożona i no niestety powoduje potem choroby, albo to, że ktoś nagle wybucha, no bo ile można, prawda, ile może się woda w czajniku gotować? Ciekawe jest bardzo to, co mówisz o emocjach, bo kiedy przygotowywaliśmy się do audycji wspólnie z Józefem Niewiarowskim, który jest wydawcą Klubu Trójki, mówiliśmy o tym właśnie, że to jest jedno z najbardziej istotnych pytań chyba, które musimy zadać. Czy potrafimy w dyskusjach oddzielać jeszcze argumenty od emocji, ale też może w ogóle nie powinniśmy tego robić, bo jest to nam do czegoś potrzebne. No bo w sumie dlaczego mielibyśmy się obsadzać w roli arbitrów? Że my lepiej wiemy, co ta druga strona chciałaby usłyszeć. Że może lepiej spojrzeć w głąb siebie, a nie próbować zaglądać w głąb drugiej osoby i narzucać im punkt widzenia, myślenia albo odczuwania czegoś. A to, o czym przed chwilą mówiła Olga, jest bardzo częste. No tak, no jeżeli próbujemy odgadnąć, co siedzi w głowie tej drugiej osoby, no to już jest w jakiś sposób przekraczające granice. A jeżeli to wypowiadamy i próbujemy tej osobie opowiedzieć, o czym ona myśli, jak ona świat przeżywa, to już na pewno jest, jak ma czuć, to już na pewno jest przekraczanie granic. Więc wydaje mi się, że odnoszenie się do własnych emocji, ja bym uznał, że to jest jakaś forma argumentu. To nie musi być argument z wiedzy, to może być argument z czucia i jestem przekonany, że tego rodzaju argument jest zbliżający, a nie oddalający. To jest to, o czym powiedziałaś, czyli komunikat ja. Oczywiście, że są takie dyskusje, w których no, używamy argumentów merytorycznych, jeżeli dotyczy tego ta dyskusja, ale ja tego jakoś obserwuję to w przypadku rozmów o języku, bo pewnie znane są wam takie dyskusje na temat poprawności i niepoprawności na przykład, albo na jakiś inny temat i wszystko idzie dobrze, dopóki dopóty właśnie nie zdarzy się komuś błąd językowy. No to wtedy to już jest koniec na dobrą sprawę. Już bo wtedy kogoś mamy. Prawda? Już tak, możemy. Już chwyciłem tutaj ten brak, za który mogę trochę poszarpać i te rany porozdzierać trochę, czyli wyżyć się za pomocą właśnie no, swojej wiedzy. Wydawałoby się, że coś wartościowego, ale wiedza dobrze, żeby była uwspólniona i służyła wspólnocie, a nie żeby wzajemnie ją rozszarpywała. No ja myślę, że to bardzo istotne jest to, żeby tak poznać siebie, bo są takie słowa, które nas włączają. I ja podam przykład. Powiedzmy, że ja od lat jestem na diecie. I właśnie mojej przyjaciółce powiedziałam, że skończyłam dietę cud, ale mam w głowie ten kompleks bycia, no nie taką, jaką bym chciała być. Więc gdzieś to mi dzwoni cały czas. Może z dzieciństwa, może z późniejszych lat. No i przychodzę na spotkanie i ta przyjaciółka mi mówi, dobrze wyglądasz. No to co ja sobie myślę? Że ładnie, szczupło? Nie, że państwo mi teraz nie widzą, chyba takie pućki, że dobrze, to znaczy, że przytyłam. Więc jakby nie mając tej wiedzy o sobie, że takie słowa mnie włączą, no to teraz ja zareaguję na takie zdanie. Prawdopodobnie albo to w sobie ścisnę i potem koleżankę obgadam albo w ogóle przestanę się z nią spotykać albo na jakiś czas, albo ją zaatakuję, prawda? Albo ty to dopiero wyglądasz grubo na przykład, tak? Więc bardzo istotne jest, żeby znać taki proces komunikacji. Nie wiem, czy mamy teraz czas, żebym powiedziała o tym. To się nazywa takie ABC komunikacji. A to jest takie aktywujące zdanie. To też dotyczy emocji, tak? No bo to w ogóle wszystko jest o emocjach. I to aktywujące zdanie pada z ust osoby naszego interlokutora, po czym naprawdę w mikrosekundy my to przepuszczamy przez siebie, czyli właśnie przez swoje doświadczenia, przez swoje kompleksy, przez swoje przekonania, przez taki status relacji, który mamy, czy akurat się lubimy, czy akurat się nie lubimy, czy może przedwczoraj się pokłóciliśmy. W ogóle jakieś takie swoje też samopoczucie, ilość silnej woli, może jak to jest wieczorem, to już jest gorzej. No i wypluwa się reakcja. I to jest C. No i ta reakcja, naprawdę rzadko jest tak, że my słyszymy to, co ktoś powiedział. I wtedy ja zawsze proponuję, napisałam o tym w książce Miłość to czasownik właśnie a propos relacji, no bo tam, gdzie pozwalamy sobie na więcej emocji, jest trudniej w komunikacji, nie oszukujmy się, dopytać. Czy miałeś na myśli, to, to i to? Prawda? Czyli to de facto, co mamy my myślimy... Mamy się tego nie wstydzić. Nie, no to jest jakby, to nam pozwoli uniknąć konfliktu, bo jeżeli my zostaniemy ze swoją subiektywną oceną tego, co usłyszeliśmy, to jeżeli tego nie skonfrontujemy, mówię, w taki sposób nie dopytamy, a nie od razu ocenimy, no to w większości przypadków, szczególnie tam, gdzie są emocje, zaraz nastąpi kłótnia. Więc to jest bardzo istotne, żeby dopytać. Jak będziemy mieli czas, mam taki humorystyczny przykład, właśnie damsko-męski z tej materii, więc opowiem. To za chwilę, 22 i 7 trójek. Pan Marcin z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór. Chciałem na początku powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ta audycja wróciła w odświeżonej formie i mam nadzieję, że będę przy niej cały czas. Natomiast, bo kiedyś słuchałem Klubu Trójki, który był emitowany w Trójce i od zawsze słucham Trójki. Właśnie i dziękuję za to. A tak właśnie się przysłuchuję naszej rozmowie tutaj. No i postanowiłem, żeby zadzwonić, bo komunikacja w internecie na różnych platformach, czy to przez maila, czy przez Facebooka, Instagrama, czy Twittera jest bardzo trudna, bo na przykład jak się niektórych osób nie zna, albo się chce poznać, na przykład to jest trudno jakby poznać się właśnie tak no w oko, a w internecie jednak też jest taka, nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale jest taka pewna też chęć poznania takich osób, ale też istnieje ryzyko i obawa. Obawa przed? No, przed, że na przykład, no nie wiem, że ta osoba mnie do czegoś lub na coś namówi, tak, a ja o tym nie wiem. Po prostu, że coś mi tam zaproponuje, że się spotkamy i tak dalej. Natomiast się możemy spotkać i ta osoba może nam lub mi zrobić krzywdę, prawda? Czyli zaufanie ograniczone i też niewielkie tak, poczucie bezpieczeństwa. Tak, tak. To jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi, bo jeżeli stajemy z drugim człowiekiem twarzą w twarz, to jednocześnie oswajamy bardzo ważny kontekst komunikacyjny, czyli czuję się z tobą bezpiecznie, bo widzę, że się do mnie uśmiechasz, albo wręcz przeciwnie, grymasisz, ale z drugiej strony przynajmniej wiem, jaki jest ten komunikat. A tutaj są pewne założenia właśnie tego innego. Tak, tak, ma pan zdecydowanie rację. Panie Marcinie, chcę tylko powiedzieć, że Kluby Trójki wracają od poniedziałku do czwartku od 20 i proszę być z nami każdego z tych dni, bo tematy, które przygotowujemy dla państwa będą na pewno pobudzające do dyskusji. Kłaniamy się. Bardzo dziękuję. Tak, halo, halo. Jeszcze tak. Mogę coś powiedzieć szybko? Oczywiście. Także proszę dla wszystkich słuchaczy, jeśli już jesteśmy na antenie, to bardzo proszę wszystkich słuchaczy jednak o ostrożność po prostu, żeby po prostu to jakby w porę zauważyć, bo właśnie też, nie wiem, czy goście się ze mną zgodzą i pan się ze mną zgodzi, że ostrożność jest tutaj najważniejsza, bo czasami te profile są jakby tak robione, że są niby bezpieczne, a potem się okazuje właśnie, że one są właśnie takie podszyte jakimś takim, no nie wiem jak to nazwać, no takim niebezpiecznym spamem, czy powiedzmy, no. No tak. Nasi goście to, przypomnę, Olga Kozierowska i Mateusz Adamczyk. Olga zgłasza się do odpowiedzi. Tak, zgłosiłam się do odpowiedzi, bo tu został poruszony bardzo istotny obszar dotyczący takich kompetencji, które ja dzisiaj w ogóle uważam za niezbędne. O nich się jeszcze niedawno mówiło, że to są kompetencje przyszłości, ale właśnie w kontekście tego, co powiedział pan z Wrocławia, no, ważne, żeby o nich powiedzieć. I taka podstawowa kompetencja dzisiaj w ogóle, żeby żyć lżej, lepiej, mniej się bać, Mniej denerwować to jest krytyczne myślenie. I ono nie ma nic wspólnego z krytyką samą w sobie, tylko dotyczy takiej umiejętności oddzielenia prawdy od fałszu, oddzielenia prawdziwego zagrożenia od nieprawdziwego, czy też prawdziwej szansy od nieprawdziwej, a także no, nie ulegania takiemu, takim mega stereotypom, że oto świat idzie na psy, oto jest coraz niebezpieczniej na świecie. Tymczasem bardzo polecam taką książkę Factfulness. Mhm. Tymczasem na świecie jest coraz lepiej. Jakby jest coraz mniej ubóstwa. Jakby wszystkie dane pokazują, że jest odwrotnie, ale ponieważ no gdzieś, no my gdzieś media żywimy się jednak takim newsem, który z definicji jest aktualny i krwawy, no to też tego jest tak, tego jest więcej, więc zaczynamy się bać. I teraz to, co czyha na nas w internecie, to jest dezinformacja. I bardzo trzeba na nią uważać, bo czasem jest tak, że dostajemy jakiś filmik, myślimy, że ten film jest prawdziwy i zaczynamy go szerować z emocjami, przeżywać. I w ten sposób, na przykład jak mamy dużą społeczność, nakłaniamy naszą społeczność do jakiegoś myślenia, do jakiejś opinii, do szerowania tego, tudzież do jakichś działań nawet. A ja byłam na bardzo ciekawym szkoleniu z dezinformacji dotyczącym wojny, która dzieje się w sieci. Że ta wojna nie dzieje się tylko na przykład jak w Ukrainie. Ona się też dzieje w sieci. Więc na przykład specjalnie tworzy się profile, które budują niechęć na przykład Polaków wobec Ukrainek czy Ukraińców, prawda? Więc czy też właśnie te fejkowe profile, myślimy, że to jest ktoś prawdziwy, tymczasem no, jest to specjalnie stworzone po to, żeby na nas wpływać. Więc to krytyczne myślenie jest naprawdę kluczowe. Ja podam taki przykład, bo zaczęliśmy od takiej potocznej mowy. I taki przykład niekrytycznego myślenia dotyczy na przykład wyjazdu gdzieś na wakacje. Ktoś mówi, jadę do Egiptu. A my słyszymy coś takiego. Wiesz co? Ciotka kolegi znajomego, ona była w Egipcie 2 lata temu i tam porywają blondynki. Prawda? I tam wtedy porwali taką blondynkę i ty lepiej tam nie jedź. I my powtarzamy takie historie, w ogóle nie sprawdzając faktów, nie mając pojęcia, jak jest naprawdę i teraz, jak jest naprawdę, ale zaczynamy straszyć innych, a inni zaczynają to powtarzać. Ostatnia kwestia dotycząca wymiany piecy, prawda? Że nie, że wszyscy naraz, zaraz będą musieli, nieważne, że mają nowe piece gazowe, wszyscy będą musieli wymienić na pompy. No i panika, i wszyscy powtarzają, szerują i oczywiście jest, co jest, no jakby komunikacja skierowana przeciwko ludziom, którzy to opublikowali, tymczasem wcale nie to opublikowali. Prawda? I trzeba wejść, sprawdzić, przeczytać i okazuje się, że nie będzie takich zmian, będą dotyczyły tylko nowych inwestycji albo jak będziesz odnawiał swój dom. Ale to wymaga olgo wysiłku. No oczywiście, ale jak chcemy lepiej i lżej żyć, nie denerwować się, nie przeżywać. Przecież jak to, ile to emocji człowiek traci, prawda, na taką rzecz, która jest nieprawdziwa. Mateusz? No właśnie rozmawiamy o wysiłku i tutaj chyba od jakiegoś czasu, nomen omen, rozmawiamy o czasie, bo to wymaga jednak czasu, żeby się zastanowić, żeby zweryfikować. A jak wiemy między innymi od Kahnemana, to nasze myślenie szybkie i myślenie wolne to są właśnie takie dwa mechanizmy poznawcze naszego świata. I jak się okazuje, to myślenie szybkie, którym tak właśnie reagujemy bardzo emocjonalnie i między innymi stereotypowo, i to nam do czegoś służy, żeby się odnaleźć w świecie, szczególnie współczesnym, który nas bombarduje, używając, no zresztą metaforyki wojennej, wieloma informacjami, to nam się przydaje. Warto sięgnąć po to myślenie wolne, ale co się okazuje, na przykład nasze poczucie sprawiedliwości opiera się na myśleniu szybkim. To znaczy nie bez przyczyny pewnie polszczyzna przechowuje właśnie to połączenie, poczucie sprawiedliwości. Czyli to jest momentalny bodziec, który wywołuje u nas konkretną reakcję i my sprawiedliwość, która wydaje się jakimś takim słowem uwspólniającym, rozumiemy na wiele różnych sposobów. I co ciekawe, badania pokazują, że my nie potrafimy, a właściwie nie mamy możliwości ze względu na naszą psychikę, wzajemnie kształtować sobie za pomocą tego myślenia wolnego właśnie takiego wspólnego rozumienia sprawiedliwości, że jesteśmy w stanie poprzez modelowanie tego, jak się zachowujemy w obliczu sprawiedliwości, wpływać na zachowania społeczne i w konsekwencji na to, co my rozumiemy pod tym hasłem, pod tym słowem sprawiedliwość. I to jest bardzo ciekawe, bo nam się wydaje czasami, że to argumentowanie, że jakieś właśnie spieranie się, że to no tak. częściej działa lepiej. Sprawiedliwość jest pojęciem subiektywnym. Bardzo. I zawsze jest, jakby my chcemy, żeby było sprawiedliwie dla nas, a nie żeby było naprawdę sprawiedliwie, czyli dlatego zawsze przydaje się osoba trzecia, jakiś mediator, który może nas doprowadzić do stanu sprawiedliwości, czyli takiego, jak to się mówi w negocjacjach, win-win, czyli i ty wygrałeś, i ja wygrałam, a nie tylko ja wygrałam i ja czuję się sprawiedliwie. A no właśnie, to jest kolejny temat, bo przecież mówimy o kryzysie autorytetów współczesnym, a jeżeli mamy jakąś instancję, nazwijmy ją instancją wyższą, no to przydałyby się takie autorytety, które będą tą trzecią osobą, do której można się odwołać i która, no nie powie nam, co jest sprawiedliwe, a co nie, ale przynajmniej z takiej roli obserwatora pokaże nam, jak to wygląda. Kwestia autorytetów albo ich braku to jest temat na osobną dyskusję w Klubie Trójki. Na pewno do tego wrócimy. Za chwilę też będzie więcej o sprawiedliwości w związku z osobą, której zadaliśmy kilka istotnych pytań, ale wcześniej jest z nami, więc się połączymy, pan Michał z Krakowa. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Ja słucham państwa audycji i muszę też powiedzieć jedną rzecz, to taką ja mam taką refleksję, że ludzie przestali posiadać taką umiejętność jak słuchanie. To znaczy ja jestem osobą bardzo gadatliwą i całe życie byłem gadatliwy, ale ostatnio nauczyłem się takiej fajnej rzeczy, która mi w życiu bardzo pomogła. Nauczyłem się słuchać ludzi. Kiedyś miałem tak, że zaczynałem dyskutować z kimś i nawet nie dawałem dokończyć tej osobie tego zdania, jakie ona ma na dany temat. I gdzieś tam strącałem już swoje dwa zdania na ten temat i to powodowało to, że ta rozmowa nie była taka, jaka powinna być. Czyli powinna być taka na zasadzie, że ktoś wypowiada się na jakiś temat, wysłuchujemy go do samego końca i dopiero wtedy możemy wygłaszać własny osąd lub ewentualnie wchodzić w głębszą dyskusję na ten temat. I to widzę, że się dzieje nie tylko na takich standardowych rozmowach międzyludzkich, tylko to się dzieje wszędzie w otaczającym nas świecie. A to jest jeszcze taka druga rzecz, którą przed chwileczką też pani powiedziała, że do końca, kiedyś ostatnio też słyszałem, ostatnio słyszałem taką fajną audycję o ekogroszku. Wszyscy myślą, że ekogroszek jest ekologicznym źródłem paliwa. Wiecie państwo, skąd się bierze to eko? To jest ekonomiczny, a nie ekologiczny. To jest taki piękny przykład tego, że słowo ma ogromną moc i wszyscy myślą, że palą ekologicznym groszkiem, a oni palą ekonomicznym groszkiem, który, proszę mi uwierzyć, nie ma nic wspólnego z ekologią. Przynajmniej z tego, co ci dla mnie autoryteci w tej materii się wypowiadali wtedy. Panie Michale, a mogę zadać panu pytanie? Bardzo proszę. Jak bardzo niełatwe było dla pana nauczyć się słuchać? To jest proces, który nie jest taki, znaczy w moim wypadku, ja tak jak mówię na samym początku, bo ja jestem dalej osobą bardzo gadatliwą, łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi, innymi ludźmi. Ja mam jeszcze taką swoją cechę, że nie uczestniczę w mediach społecznościowych. Ja nie mam żadnych kont na różnych tych platformach, po prostu tego nie mam. Nie siedzę w sieci, nazwijmy to w ten sposób, może kolokwialnie troszkę. Natomiast to jest proces, który musi każdy sobie wypracować we własnym zakresie. To nie jest tak, że ktoś komuś powie, to ty wysłuchaj tego do końca, a później ewentualnie się może powiedzieć. Nie, to musi być taki proces, który każdy musi przejść indywidualnie. To nie jest łatwe, ale da się to zrobić, proszę mi uwierzyć. Bardzo dziękuję. Pan Michał z Krakowa, 22 i 7 trójek. To teraz, zanim posłuchamy kolejnego gościa, mail od pani Ewy z Wrocławia. Mam krewnego, którego dodałam na Facebooku, zanim poznałam go na żywo. To mąż mojej kuzynki. Zaczęła się przedłużająca się w czasie dyskusja o naszych przeciwnych poglądach politycznych. Zaczęliśmy iść na ostro w naszym sporze. Nagle przytrafiła się okazja, żeby się spotkać i poznać na żywo. Mianowicie zaprosiłam kuzynkę na urodziny. Szeroko otworzyłam oczy, gdy zobaczyłam, że wchodzi do mnie z mężem. Co to będzie? I co się okazało? Nie znalazłabym bardziej uprzejmego człowieka. To były wspaniałe urodziny. Teraz znowu się spotkaliśmy i wspólnie się zgodziliśmy, że chcemy spotykać się częściej. Dało się dobrze bawić wspólnie i to ciekawe, bez dyskusji o polityce, która tak nas dzieliła. Po prostu zwyczajnie lubię tego człowieka. Urwała się nasza sporna dyskusja online. Pozdrawiamy pani Ewo. A teraz chciałbym, byśmy posłuchali po raz pierwszy, ale nie ostatni dziś, Adama Traczyka, który jest założycielem fundacji Maureen Common i jest także współautorem badania Zmęczona wspólnota, co łączy i dzieli polskie społeczeństwo. Z tego badania wynika, że dzielą nas kwestie konkretnej wizji Polski. Chodzi o dostęp do aborcji, świadczeń społecznych czy imigracji. Te tematy zmieniają dyskusję w kłótnie. Choć, jak twierdzą badacze, nie musi tak być. Jako Polacy mamy w końcu wspólne ideały. I teraz uwaga. Są to m.in. troska i sprawiedliwość. Łączą nas pewne wartości, które są ważne dla całej wspólnoty, właśnie jak ta troska, właśnie jak to poczucie sprawiedliwości. I jest to pewien fundament do tego, nie tylko jak rozmawiać ze sobą, ale także projektować to, jak Polska jako państwo, jako wspólnota, jako społeczeństwo może w przyszłości funkcjonować, a nie być takim łupem jednego albo drugiego stronnictwa politycznego, które się zmienia co 4 czy co 8 lat, ale że wtedy Polska faktycznie będzie takim naszym wspólnym domem, naszym wspólnym miejscem, w którym wszyscy się odnajdujemy, niezależnie kto rządzi, niezależnie jakie my też mamy poglądy już partyjne. Bo jak mówię, ta płaszczyzna takiego porozumienia na poziomie fundamentów moralnych jest naprawdę dość szeroka. Język dyskusji stał się bardzo brutalny, tej społecznej, politycznej, a właściwie społecznej dzięki politycznej, tak myślę. No i zapominamy o tym, że właśnie wiele rzeczy, wiele cech Polaków jednak łączy, zamiast dzielić, troska, sprawiedliwość. A poza tym też może jest tak, że po prostu zapominamy o tym, że mówiąc o aborcji, mówiąc o świadczeniach socjalnych, o kwestii migracji, powinniśmy się też odwoływać do moralnych ideałów, takich jak wspomniane troska i sprawiedliwość. No wiesz, w ogóle w takiej, jak to się mówi, strategii, czy też umiejętności kłócenia się, jest też taka sztuka, bo to też trzeba umieć. Mówi się, że żeby poszukać wartości wyższej, bo zawsze jest coś, co nas łączy. Mówię tutaj na poziomie indywidualnym, bo tutaj badania wskazały oczywiście na poziomie globalnym. A ja mówię o tym, że na przykład ja i Mateusz możemy mieć różne poglądy polityczne, ale na przykład obydwoje lubimy kulturę. I szanujemy kulturę, teatr na przykład. Ja, żeby nie szukać się tylko po trosce, po sprawiedliwości, po rodzinie, takich wartościach miłości, czy też właśnie jakichś wartościach religijnych. Więc wtedy możemy się odwołać do tego czegoś, co nas łączy. I właśnie wracając do tej strategii kłótni, mówi się, jeżeli ty trzymasz się swojego A, a ktoś trzyma się swojego B, no to nigdy nie znajdziecie nic wspólnego. Ale jeżeli ty porzucisz swoje A, albo chociaż trochę swojego A, a on porzuci chociaż trochę swojego B i skupicie się na wspólnym C, to będzie można dojść do porozumienia. To zresztą jest nadrzędna zasada komunikacji, bo przecież nie od dziś wiadomo, że nadrzędną zasadą jest zasada współpracy, czyli jest dokładnie to, o czym powiedziałaś. Ja zakładam, że kiedy mówię, to ty mnie słuchasz i jakoś na to zareagujesz i odwrotnie, kiedy ty do mnie mówisz, to ja też tego słucham i jakoś na to zareaguję, ale że zakładam też jakąś wspólnotę, to znaczy poświęcam ci czas i energię, bo nam się wydaje, że rozmawianie to jest takie po prostu spotykanie się dla boksu czasami. No ale przecież... Mhm. Bardzo dużo poświęcamy temu czasu, energii, wysiłku. To może dobrze by było też docenić ten swój czas i wysiłek i uszanować to także z drugiej strony. I to jest choćby uwspólniający element naszej komunikacji. Czyli jeżeli się tak bardzo wysilamy, no to chyba po coś to robimy. I zdajmy sobie to pytanie, po co? Co jest tym wspólnym elementem, co do którego możemy się zgodzić i na gruncie którego już to robimy, tylko jeszcze może nie jesteśmy tego świadomi, ale już to robimy, żeby się w czymś jeszcze wspierać. No i wspierać. Myślę też, że istotne jest to, że my czasem po prostu zaczynamy gadać, nawet jeżeli jest jakiś problem, który chcemy omówić. Na przykład w małżeństwie. I idziemy po prostu wyrzucić z siebie to, co nam tam furczy. I nie myślimy o celu rozmowy, no bo jeżeli jest cel, na przykład tutaj, spotkaliśmy się tutaj, żeby dyskutować o czymś, z jakąś misją. I teraz jeżeli ja idę po prostu gadać, czyli wyrzucać z siebie rzeczy, nie szanuję tego czasu, o którym powiedział Mateusz, ale też nie mam takiego celu, że chciałabym się dogadać i powiedzieć o tym i o tym, albo na przykład, nie wiem, chciałabym mniej obowiązków mieć na plecach, chciałabym je tutaj podzielić w domu. Powiedzmy, że to jest mój cel rozmowy. Tak? No to ja wiem, z jakim celem idę. Mhm. I teraz, co jest istotne, tutaj ten pan, który do nas też dzwonił, powiedział, że my się nie słuchamy. Ja mam w ogóle wrażenie, że my czekamy na przerwę, żebym ja już mogła powiedzieć to, co mi leży na sercu. I ja wtedy wskoczę. Ja wskoczę wtedy, tak. Na twoim oddechu ja wskoczę, a w ogóle nie słuchałam tego, co mówiłeś. A jeżeli ty wyrażasz jakiś ból, jakiś żal i ja naprawdę chcę zrozumieć twój żal i odpowiedzieć na twoją potrzebę, to ja powinnam przełknąć swoje ego i zacząć zadawać ci pytania nieoceniające, żeby dojść do sedna. Bo często jest tak, że my mówimy o jednym, a chodzi o zupełnie co innego. To ja teraz O pewnym doświadczeniu, nie moim, nie naszym, chciałbym wam i państwu opowiedzieć. Jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z Dawidem van Riebroeckiem. To jest belgijski pisarz, politolog, publicysta. I on mi opowiadał o tym, co wydarzyło się w roku 2010 i 2011 w Belgii. To był największy kryzys polityczny w historii świata współczesnego. W Belgii przez 541 dni nie było rządu po wyborach. I teraz, co zrobili mieszkańcy Belgii oddolnie? Oni się zaczęli spotykać w dużych miastach, w aglomeracjach, w mniejszych miastach, na wsiach, przy stołach. Zorganizowali stoły, przy których siadali przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, osoby mające bardzo różne światopoglądy i zaczęli wspólnie rozmawiać o tym, co ich boli, co jest krajowi potrzebne, jakie ustawy należy wprowadzić, jak się powinno zmienić życie społeczne i polityczne. I tak długo rozmawiali, aż stworzyli wspólnie wypracowaną listę konkretów, że potrzebujemy więcej inwestować w edukację, w kwestie wykluczenia komunikacyjnego, w pomoc dla osób starszych, w poprawę systemu opieki medycznej i tak dalej, i tak dalej. Sami to zrobili i to się udało. Kiedy w końcu przyszedł ten rząd, to miał właściwie gotowy program. No, ale i to jeszcze taki, który był akceptowalny przez wszystkich. I zrobili to oddolnie obywatele. Czy waszym zdaniem to byłoby możliwe w Polsce? Oddam ci głos. Mateusz Ondek. Piękna historia, która, wiesz, bo ona sięga takiej podstawowej naszej cechy jako ludzi, że my jesteśmy zwierzętami, mówię to z pełną odwagą i przekonaniem, zwierzętami stadnymi. Więc rzeczywiście, nawet jeżeli nie ma normy, to dążymy do tego, żeby była norma. I to, o czym powiedziałeś, jest swego rodzaju normą, bo norma jest umową społeczną, a to była nic innego niż umowa. Wydaje mi się, że byłoby to możliwe, tylko że trzeba by było pewne rzeczy jakoś społecznie przepracować. Jest taka książka, która wyszła dosyć dawno temu, ale wydaje mi się bardzo aktualna, Polska na kozetce. I tam wskazanych jest wiele takich obszarów, które dolegają nam jako społeczeństwu. W takim kontekście psychoterapeutycznym to pewnie można było długo o tym dyskutować i to jest kolejny temat, o którym chętnie też byśmy pewnie porozmawiali. Natomiast no, dobry by to był eksperyment, żeby no właśnie, trochę popuścić już nie tylko wodzy fantazji, ale tej irrealizacji i spróbować się w ten sposób spotkać. Ja jakoś sięgam do tej myśli o mediach społecznościowych. Pewnie to by było dobre forum do tego, żeby się spotkać, a z drugiej strony prowadzenia tej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy tutaj już o tej no, ciasnocie właściwie czasu i ciasnocie tego, że nie ma miejsca na drugą osobę, kiedy mówię, bo tylko właśnie czaje się na ten oddech, żeby móc wsadzić coś swojego, to zobaczcie, jak są konstruowane te komunikaty. To znaczy, one są szybkie, 15-30-sekundowe, to już jest bardzo długi TikTok, czy jakaś tam rolka na Instagramie. W związku z tym wydaje nam się, że właśnie, jeżeli nie wciśniemy tego swojego, to już to przepadnie. A zawsze tam dobrze wiedzieć, że jest coś potem. I to, o czym mówiłaś, ja w ogóle stoję na takim przecież stanowisku. Namysł potrzebuje czasu. Oczywiście, ale pamiętajmy, że coś jest potem, to jest jedna rzecz, a po drugie to, że my się nie dogadamy, to też może być sukcesem komunikacyjnym. Tylko ważne jest, żeby wiedzieć, że my wiemy, że się nie dogadaliśmy. I to już jest coś, co nas łączy. Jak aha, w Belgii przez blisko 600 dni. Prawda? I to jest bardzo cenne. Fritz Perls powiedział takie bardzo fajne słowa. Ja to ja, ty to ty. Ja nie jestem od tego, żeby zaspokajać twoje potrzeby, a ty od tego, żeby zaspokajać moje. I jak się spotkamy, to super, a jak nie, to też okej. No tak, to jest ten szacunek dla inności, dla różnorodności. Ja myślę, że przydałaby nam się taka trochę edukacja z kultury dialogu. Takiego poszanowania innego zdania, wysłuchania do końca tego innego zdania z ciekawością. Ja myślę, że to wyłączenie takiej oceny bardzo służy. Nie wiem, czy dziś bylibyśmy w stanie tak usiąść, ale może gdybyśmy poczuli odpowiedzialność, bo to jest, wiesz, łatwo jest krytykować tę garstkę, która tam ale to nie jest łatwe, tak, ma rządzić, odpowiedzialność. Ale trudno jest wymyślić coś lepszego, Bo spójrzmy na to, co się działo ostatnio. Głównie to była krytyka jednych i krytyka drugich, tak? Więc, a trudniej jest stanąć przy tablicy i powiedzieć, no to ja mam taki pomysł na to, na przykład wykluczenie komunikacyjne, albo na żłobki, albo na budowanie mieszkań i finansować będę to z tych i z tych środków, bo przecież państwo to jest wielka firma. Zobacz, to jest niebezpieczne, żeby przedstawiciele różnych opcji politycznych przyznali się, że mają jakikolwiek punkt wspólny w programie z kimś, kto jest oponentem. No tak. Bo to od razu jest walka o każdy głos. No, musimy się we wszystkim różnić. No tak. No ale tutaj rozmawialiśmy teraz, że my przejmujemy władzę, czy też właściwie inicjatywę do tego, żeby doprowadzić do takich zasad funkcjonowania w naszym państwie i nie wiem, i takich ustaw, które będą właśnie oddolnie inicjowane, no ale rozumiem, że to na razie nie nastąpi, aczkolwiek no jest taka instytucja jak Forum Dialogu Społecznego przecież. Ja sama jestem też w takim dialogu przedsiębiorców, gdzie są właśnie też fundacje i rozmawiamy o tym, jak Warszawa może być bardziej przedsiębiorcza, jak może wspierać młode, mówię tutaj stażem, przedsiębiorczynie i przedsiębiorców właśnie w zakładaniu firm, w rozwijaniu swojego biznesu, czego oni potrzebują. Więc jak można, no z drugiej strony, oczywiście oni zgłaszają, czego potrzebują i wszyscy wiedzą, że to jest ZUS, że to są podatki, że to są ułatwienia, no ale znowu, potrzebna jest teraz no, jakaś deklaracja ze strony rządzącej, żeby te zmiany wprowadzić. No i tutaj wtedy jest bariera. Więc pytanie, na ile ten dialog może wpłynąć na taką zmianę realną w naszym państwie. Mówiłem o badaniu Zmęczona wspólnota, co łączy i dzieli polskie społeczeństwo. Fundacja Maureen Common przeprowadziła to badanie. Wynika z niego, że Polacy zgadzają się co do kwestii kluczowych. Sprawy polaryzujące opinię publiczną uplasowały się w tych badaniach na niskiej pozycji. Sęk w tym, że zarówno politycy, jak i media tak kreują debatę publiczną, żeby wokół tych kwestii spornych ona się nieustannie toczyła. Tymczasem, jak deklarują badani Polacy, i o tym powie teraz Adam Traczyk, polaryzacja jest niepotrzebna i męcząca. Te kwestie, które często właśnie pojawiają się w mediach jako te najbardziej polaryzujące i o które toczone są zażarte debaty i w mediach, i w Sejmie, no to nie są te najważniejsze kwestie dla Polaków, dla ich takiego codziennego życia. I to też jest dość naturalne. Ważniejszy jest dla nas spokój, dobrostan naszej rodziny, też powodzenie ekonomiczne nasze i naszych najbliższych, stabilizacja życiowa, bezpieczeństwo. Ale z drugiej strony widzimy także, że polskie społeczeństwo w tych kwestiach światopoglądowych, także obyczajowych, ewoluuje. Ono się zmienia i ono jest gotowe na pewne nowe kompromisy, jest gotowe na to, żeby podjąć dyskusję na pewne tematy, ale tak, żeby pewne tematy po prostu załatwić i zamknąć. Wydaje się właśnie, że kwestia prawa do przerywania ciąży jest takim tematem, który ogólnie społeczeństwo oczekuje, żeby został załatwiony. Bo to koniec końców nie jest temat polityczny, tylko temat osobisty, intymny, prywatny. No właśnie. Gdzie szukać ucieczki? To ciekawego słowa użyłeś teraz, właśnie. Bo jak myślę o mediach i przekazie medialnym, to myślę, że to wywoływanie emocji i to jest takie zmuszanie nas do bycia ciągłej czujności. To miłe, że można ekspertów od języka zaskoczyć słowem, prawda? Swoją drogą. A to jest, wiesz, gdyby nie to, to bym już dawno się tym nie zajmował. Ale cały czas musimy być czujne i czujni. A ta czujność jest po pierwsze męcząca, a po drugie, jeżeli żyjemy w tym lęku przed jakimś nieznanym albo tym właśnie, co nam ciągle zagraża, bo ciągle jest polaryzujące, ciągle jest trudne, zagrażające, to my mamy trzy możliwe reakcje podstawowe. Walcz, uciekaj albo zastygnij. I żadna z tych reakcji na pewno nie służy komunikacji społecznej. Tak, ale wiesz, Mateusz... I zdrowiu. I Olgo, i zdrowiu. Myślę o tym, że skoro tak wynika z badań, że te rzeczy, które nas dzielą, bardzo nas też męczą, to skoro przez lata uświadamiania sobie tego, w którym momencie rozwoju świata, cywilizacji jesteśmy, skoro wiemy, że kwestia A ma 70% poparcia społeczeństwa, kwestia B 59 albo 61, wciąż większość, kwestia C 51, już większość i tak dalej stopniowo, to może załatwmy to i idźmy dalej. Znaczy, kwestie ja tak najbardziej istotne, o których dyskutujemy, są w przestrzeni dyskusji politycznej obecne nieustannie od dwóch dekad. Są znacznie bardziej istotne problemy, którymi powinniśmy się zająć, a nie ciągle do tego samego wracać, a przez to dzielić rodziny, grupy przyjacielskie i tak dalej. Ja myślę, że jest w tym jakaś strategia, ale nie chciałabym w to wchodzić, bo chciałabym... Dziel i rządź, tak właśnie. A jednocześnie to się po prostu już sprawdziło, że te tematy wywołują odpowiednie reakcje w odpowiednich grupach i ludzie zaczynają właśnie zajmować się tym, taki trochę temat zastępczy. Ja mam wrażenie, że za każdym razem, jak poprzedni rząd miał jakieś problemy w innej materii, to wyciągał kobiety. Więc myślę, że to też była jakaś strategia. Natomiast jeżeli ja bym miała znowu popatrzeć na to od strony biznesowej, tak jak ja wiem, prowadzę biznes, jak prowadzę fundację, no to jeżeli jest taki temat, który no jest akceptowalny i wymagany przez większość naszego narodu, to po prostu to zróbmy i zajmijmy się innymi tematami, które znowu dla szerszej grupy ludzi, tak jak powiedziałeś, jak pokazują badania, no są istotniejsze. No bo jeżeli my skupiamy się na temacie emigrantów, ale na przykład nie skupiamy się na tym, jak zagospodarować żłobki, stworzyć żłobki, jak poradzić sobie z wykluczeniem komunikacyjnym, jak poradzić sobie z systemem edukacji. Przecież on był raz zmieniany, drugi raz zmieniany, wszyscy już po prostu oszaleli. Więc no nie wiem, jakie lektury wprowadzić do szkoły. No jakby, więc to są tematy, które dotyczą większości Polaków. Kwestia aborcji, legalizacji związków jednopłciowych wydaje się być przepracowana. Widzimy sondaże, ale nie. Idą wybory i znowu będziemy się tym zajmować. No ja nie rozumiem naprawdę. Przepraszam, ja tutaj jako feministka powiem i właśnie prezeska Fundacji Włączeni Plus, gdzie uczę już od lat, żeby włączać i że na tym wszyscy zyskują. I biznes zarabia, i państwa zarabiają, i wszyscy są szczęśliwsi. Nikt nie musi ukrywać swojej prawdziwej tożsamości, a to jest straszne ukrywanie prawdziwej tożsamości, jeżeli mówimy też o związkach jednopłciowych. Więc no już tyle lat wałkujemy te tematy. Jakby inne kraje już to dawno zrobiły, wszystko układa się tam dobrze. Jednocześnie to są takie rzeczy, które no są indywidualnymi decyzjami i powinny być też pozostawione sumieniom jednostek. Bo jeżeli ktoś jest na przykład wierzący, no to boimy się, że ten wierzący dokona aborcji. No jakby księża na przykład nie powinni się już o to martwić w takim razie, bo jeżeli ufamy, że wierzący tego nie zrobią, no to wierzący tego nie będą robić, ale na przykład inne osoby, które na przykład są ateistami albo innej wiary będą. I znowu to są kwestie indywidualne. Więc myślę, że jeżeli my chcemy mówić o demokracji, to musimy szanować wolę jednostek. Tak jak szanujemy, mam nadzieję, już będziemy szanować wolność słowa. To jest ciekawe, bo od początku naszej rozmowy przewija się taki temat napięcia między tym, co prywatne, a tym, co ogólne i publiczne. I rzeczywiście nasze poczucie prywatności jest rozciągane na to, co publiczne. To wiąże się z wieloma różnymi rzeczami, także z językiem między innymi, bo wydaje nam się, że język ogólny, ten taki bardziej formalny, będzie zaspokajał wszystkie nasze potrzeby komunikacyjne. No nie, no nie będzie zaspokajał, no to możemy uzyskać w takich prywatnych relacjach i po to to jest. I to ładnie się te języki uzupełniają. Więc może warto właśnie pomyśleć o tym, że wspólnota jest pewnego rodzaju kompromisem, a kompromis zawsze wymaga rezygnacji z czegoś. Ta ławeczka jest dość długa, ale ona się kiedyś kończy, więc dobrze zrobić miejsce na tej ławeczce osobom, które dotychczas tam nie miały szansy nawet zasiąść, bo są takie grupy, które były wykluczane od dawien dawna, od wieków i dopiero teraz zostały dostrzeżone. Więc troszkę jak się posuniemy, to może i zrobi się ciaśniej, ale też bliżej, więc wydaje mi się, że koniec końców będzie dobrze. Milej. Wspólnota. Budowaniu wspólnoty od nowa albo ponownie będą też służyć na antenie Trójki. Kluby Trójki, które dzisiaj wracają. Zanim podziękuję naszym gościom, to powiem, że w tym tygodniu mamy dla Państwa bardzo ciekawe tematy. Będziemy dyskutować, a nie się kłócić. Jutro po 20:00 Marcin Jagiełowicz będzie rozmawiał o Zielonym Ładzie. Co on tak naprawdę oznacza? Co o nim wiemy? A do jakich informacji nie dotarliśmy jeszcze. To pamiętaj o ekogroszku. Tak, to Marcinowi przekażę. A z kolei w czwartek Krzysztof Łuniewski będzie pytał swoich gości i słuchaczki i słuchaczy Trójki o to, czy polska piłka zasługuje na to, by jechać na Mistrzostwa Kontynentu. Myślę, że będzie gorąco. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościom, a byli dzisiaj w studiu Trójki Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Włączeni Plus, twórczyni sukcesu pisanego szminką, ekspertka do spraw komunikacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.